إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برم بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد تي سنو تيري بوو دي شرح الأصول الثلاثة. بقى دفع نيو تي مقدمة المؤلف muy li nga xamni moy introduction borom tere bi muy yaxu tere bi ci bopam. Qala rahimahullah bismillahir rahmanir rahim, sharh bi moy borom sharh bi moy wax muné ibtada rahimahullah hadhihi ar-risala bil basmala. Muné borom tere bi yalla ko yalla yeeram mi ngi tambalé terem bi ci bismillahir rahmanir rahim. Bo dege basmala lañ ci djublu moy bismillahir rahmanir rahim, lol lañuy wax naht, manam yatt, manam djel kaddu go xamni da norono guddu ñu outel ko appellation bo xamni daf koy teunk mangok. Mune lolou nak iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla, daf ko def ngir lan, ngir roy ci tere borom bi azza wa jalla, ndax alquran mom noné la tambalé. فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. موني بو تيجي مصحف موي كامل بي لي سبت دي نك داج تي بوي جانغ موي بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لا تسار وني رك امنا بسم الله الرحمن الرحيم بو خامني مو نك تا كانامم بامو ديس نك بن سار موي سورة البراءة مانام توبة. مُنَ فَالْبُدَاءَةُ بِهَا فِي الرَّسَائِلِ وَفِي الْكُتُبِ وَفِي الْمُؤَلَّفَاتِ اقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. مُنَ كُنْ تَامْبَالِي گُو نِي تَامْبَالِي تِيرِي يِك مِنْدِي يِك لِتْر يِك تَالِيف يِي تَامْبَالِي كُو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لُولِي نْغِير لَان رُوي تِي تِيرِي بَرُومْ بِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَانَام تُوبَالُو الْقُرْآنَ دِفْنِي الْقُرْآنَ دِفْ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. من رخت دولي يننتبي صلى الله عليه وسلم بدان بند مانغوك لمدان جيتل جاي ليترم moy bismillahir rahmanir rahim mangok budan bindante buri ak njitu jamono joju ak kep rek ko xamanteni ni yaangi won ci kaw suuf mu don jokok yaw mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam rawatina nak mulay wo ci islam daftan tambale bismillahir rahmanir rahim bindam. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bi bismillahir rahmanir rahim. Mune rax ci dolli yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ay waxam wala waxtanam daf ka dan tambale bismillahir rahmanir rahim, mimma yadullu ala anna albudaa'a bi bismillahir rahmanir rahim sunnatur rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mune kon yoyé da fay tektalene tambale bismillahir rahmanir rahim lolou kat a sunna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam la mangok ci waxam ak ci mbindam ak ci ay waxtanam ak ay khutbam ak yu demé non. Mune kama kana Sulayman alayhi salatu wa salam lamma kataba ila Balqis malikatu Saba bada'a kitabahu bi bismillahir rahmanir rahim qalat ya ayyuha al-mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. من كذلك سليمان القرآن نتالينا لولو شي موم بموي بندنتك بور بوبيغا خامتيني ني موي بلقيس ماغوك تمنيكون بورو سبا موي لا رين دي سبا mbinduma daf ko tambale bismillahir rahmanir rahim mangob sunu borom di ñu netali lol ci alquran mu ne ndaw sa dal di wax ne ah yeen ñi nga xamni yeena mo wër mangob muy gaawam ñam daan togal mu leen man le dikkal na ma sanni nañ ci man ab mbind mo xamni mbind mu mag la mangob mom de ma nga bawo ci sulayman ku ñu wax sulayman moko bind mbind ma nak li la bismillahir rahmanir rahim mu tambale bismillahir rahmanir rahim mu tek ci mu ne ah bu len reey reeylu sama kaw te nak na ngeen ma dikkal te bu ngeen di dik na ngeen nek ño xamne way jebalu ñel seen borom ngeen mu ne kon yan baghi al bad'u bi bismillahir rahmanir rahim fi kulli amrin lahu ahammiya wa kulli mu'allafin lahu ahammiya wa lahu qima wa kulli risala mu ne kon yelna julit bi di tambale bismillahir rahmanir rahim ngo ci lepp lo xamanteni rek mbir la mo am solo nga tambale ko bismillahir rahmanir rahim ngo ak lepp lo xamni loy ta'lif la ngo lo xamni dang koy bind mo xam lettre la wala bepp mbir rek bo xamni amna amna solo amna qima ngo mune wa ala hadha fal ladina la yabda'una mu'allafatahum ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله منكون كي غي غيسيني نيغا خامني نيوم دوني دي تامبالي سيني مبير بسم الله الرحمن الرحيم مانغو خول ليك بوكاي تامبالي بسم الله الرحمن الرحيم غيسغا باتي ليغا خامنتيني ني صاح موم موي نجابوت yang koy tambale ci bismillahir rahmanir rahim manam lepp rek lo xamanteni ni gis nga ci njangale islam lu ñuy xëcci yiw la di ci yaakar mbax da ngay gis islam tek ci kanam bismillahir rahmanir rahim mu nekk lu am solo lu jaro roy mu ne kon ñi nga xamni nak ñom duñ ko def seeni mbind duñ ko tambale bismillahir rahmanir rahim ak seeni lettre ak yu deme nonu mu ne kon ñoñu bayyi nañ sunna te bayyi nañ tam roy li nga xamni moy alquran mune wa rubbama bi sababi dhalika anna kutubahum hadhihi wa rasailuhum laysa fiha baraka mune kon bu boba ci nonu ngay gis ni seeni mbind yoy moy seen tere seen rasaili day nek lo xamni day manke barke du am barke wa laysa fiha fa'ida tadu am fa'ida li annaha idha khalat min bismillahir rahmanir rahim فانها منزوعه الفائده من ندخ بو امود بسم الله الرحمن الرحيم رك داي نيك لو خامني اماتول فائده مانغو من لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم لان موتاخ ني باي بسم الله الرحمن الرحيم ديكو جيتال تي مبير يا ام صلو من انما تركوها دنجو باي لانها سنه ندخ لولي سنه لا وهم تنيوم ينفرون من السنه دني داو سنه ديكو واتانديكو amna ci nit ñi ñoo xamanteni ni manam ñenn ñi ñak xam ñenn ñi ngir xiro ak ngaayo ñenn ñi ngir parparlo lolu motax ñuy daw sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam te pourtant dañuy wote wo bëgg yonante bi nak nga gis kon deugantaan manam ñak xam fi muy yobbu nit ma ngok hakada sunna yonante bi moy lan moy li yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam daan def manam yoon wa suubu way yonante nim gëmé won yalla nim daan jaamo yalla nim daan julé nim daan woré gis nga ma ngok nim daan naté asaka gis nga soobu wayam ci bép tombe ci tombe diina lolu moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ma ngok kon ab julit mom warta dox li wuté ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngok faman raghiba an sunnati falaysa minni kepp ko won ginnaw sama sunna yo bokkolo ci man gis nga ma ngok kon gor gor lu jëm ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci lilay boole ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga bokku ci wa kërëm kon lolu lu jara baye xel la ma ngok sunna nak dafa am manam ay appellation ma ngok selon matière bi ñen ñi dañuy jaawale ndaysan des fois ñen ñi da nga len di yërëm legoleg nit nga ne ko ah li de sunna la mune ah d'accord comme sunna la man manki farata naam te xamul ni buñ ñe sunna la manam buñ ne sunna la te jublu ci la nga xamni soko defé am tuyaba soko bayé do am bakar manam sunna bi jamalok farata lolu ci buntu fiq rek lay am xana do deg ñu ne farata yi julli sunna yi julli wa lolu ci fiq lay am ma ngoko waye bu fekente ne ci walu pass pass gis nga ci walu li nga xamanteni ni moy manhaj méthodologie sunna moy farata farata moy sunna lolou motax nga fek ci sharh sunna bu barbahari munan la al islam huwa sunna wa sunna hiya al islam mune islam moy sunna te sunna moy islam mo ndax mom islam mom mën na dem ñu fek dañ ci genné yonante bi dara yonante bi bokku ci ndax islam dina dem bu dem setantalal bu bax ponk bi ñeek ci ponk islam muy lan shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah su neexon suñu borom lolu non mu xaj ko def ko mu nekk ñaar setantalal bu bax ponk bi ñeek xam nga islam juromi ponk la shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bobu rek mo am wa manam sédéné amul kenn kuñu wara jaamu ci dëgg kudul yalla té wala ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam ga sédéné yonentam la gis nga kon lolu daf lay jox né kon islam du dem sans sunna yonent bi farata du dem sans sunna waaw même bo waccion ba ci fiqh sax farata du dem sans sunna waaw islam du dem sans sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañuy kennale borom bi tabaarak wa ta'ala ci ne duñ jaamu kenn ku dul mom kadalika jaamu gogu ñuy jaamu sunu borom noone lañu wara kennale yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci ne jaamu gi duñ ko jele ci keneen ku dul yonante bi moy ki borom bi tabaarak wa ta'ala tan yoni ko ci jaami gis nga ko ma ngok lolu motax day gis mu nan sallu kama ra'aytumuni usalli julle len kom ni ngeen ma gisee moy julle donc lego len gëna nit ah li de moy sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli mu ne la man ma ngi ci farata gis nga xolal hadith bobu nga xamni mom lañu tuddé hadithul musi salatu moy waji julli won te yaq jullem waji problème mo don nam don julle du nonu la yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jangale julli motax say julle rek ñew nuyu yonnati bi nako delu watal nga julle ko kon bu fekke yaakar nga ni man nga jëfé islam man nga nek julit man nga dund ci islam sans sunna yonante bi da ngay nax sa bop yow yaangi melni wajoju julli ba pare ñew nuyu yonante bi xol nam julle yonante bi ne ko delu watal nga julli julle go a lolu bayiko xel bu baakha baax motax ponk bu mu jëk bobu des ci boole ñaar yoyé shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah gis nga ko lolé kazalika dang ci gis né islam nekuk julit ku mëna doon du mëna taxaw tank mi ngi bañ yonent bi wala bok tank gëmul yonent bi kon da ngay gis né ñoñe nga xamni ñoy yahudi ak nasara yi nga xamni gëmuñu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom amuñu islam amuñu julité amuñu ngëm mangok kon lu jara bayyi xel la mune kon ñom bayyi nañ sunna yonent bi aw yuqalliduna man yanfir min as-sunna fayanbaghi at-tanbih li mithli hadha wala bok ñom ak topando do nga mo leen ci duggal bañu bayyi sunna yonent bi gis nga topando nak amna fu mu bax amna fu mu baxul boy topando da ngay topando lu bax waaw nit ak loko fonk fonk bu juume ci dara njumte kenn du ci topando kenn lolu bayyi ko xel bu bax من فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم من معنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله موي ديمبانيكو تورو يالا فقوله بسم الله من واخ جاغا نان بسم الله جار ومجرور بسم الله جار اك مجرور حرف جار اك لمجر متعلق بمحذوف تقديره من كو لو خامني دافا اديو تي لو خامني دنجو حذف غا خامني دنيي سيبوزي نا مانام سونكو خاتيون انديكو استعين بالله او استعين بسم الله الرحمن الرحيم ماغي ديمبانيكو ci tour yalla mi nga xamni moy ar-rahman ar-rahim aw wala bok abtadi u mangi tambale bismillahir rahmanir rahim ci tour yalla mi nga xamni moy ar rahmanir rahim tabarrukan biha di ci barkelu kon gis nga dimaniko gi ak tambale gi ak sakku barke gi moy ñetti mbir yu ama am solo gis nga wasti'anatan billah ak dimaniko borom bi tabaarak wa ta'ala mu melni basmala ñewon nañ ci ci dars yu bari lamu ëmb ci ay mana surtout ci tafsir suratul fatiha mën nañ ci delu wat fahiya matla'un 'adimun lil kalam wal lil kutub war rasa'il mu ne kon tambale ma u kay la bu mag bu reuy ñeel wax ak téré yek lettre yi fal insan nit ki dal yasta'inu day dimbaniku billahi ci boromam gis nga bidayataha ci tambalem wayatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala mubarkelo ci turu boromam subhanahu wa ta'ala mu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.